zbierać się kurzu, jak lekko na wysokości, w niebieskim ślizgać się kurzu, jak lekko na wysokości, w niebieskim ślizgać się kurzu. Obłok puszyście, ocienka wysoka nuto, chwiejąca się w ametyście. Ocienka wysoka nuto, chwiejąca się w ametyście. Ocienka wysoka nuto, chwiejąca się w ametyście. Aż oczy bolą od słońca, jakże to można być ptakiem? Aż oczy bolą od słońca, jakże to można być ptakiem?